xel waaw kii benn sàcc la woon sàcc bi daal saa yu rombee benn gàlle rek day dégg ñu naan 1 million 1 million 2 1 million 3 saa yu rombee gàlle bi rek day dégg ñuy compté quoi 1 million 5 1 million 6 1 million 7 benn jour daal mu ne ñi daal xamul lu ñuy def ni mu ne daal suba su ma ñëwee damay ñëw rek cambriolé gars yi tëpp rek sàcc affaire yi ñuy compté quoi xaalis bi ñuy compté benn jour mu ñëw nag dem solo déguisement sàccam ñëw rombaat déggat 1 million 5 1 million 6 rek mu jël élan tëpp miir te suppa jëlo rek taxaw ni mu taxawee nii rek siggi rek ñu gis benn ngandam nit boo xamantane te ay poids am nekkati ne da doon altère la nii dafa yëkkati ba àgg ay 1 million tellement dafa jàpp rek sàcc bi tiit rek gars mi nekk fiiw yow bay sa tëbbi naa sa rek sàcc mi nekk grand non grand xool taawal rek gis nga dellu bi ah mooy daax